Gece bir başka güzel, gündüz bir başka güzel. Soyamıyorum ondan. Düştüm aşkının içine, üzüyor çok sevse de. Bazen kaçtım bu durumdan. Her halimi biliyor, yine alttan alıyor. Kalbimi okuyor sanki. Bana aşkla sarılmadı, özenmedi, korumadı. Tanımak yetmiyor inan ki. Seni bırakıp gitmeleri gözüm kesmiyor. Yar muamma dedim ama buna yetmiyor. Kırılsam da üzülsem de gözüm kesmiyor. İçim küsmüyor. Sonsuz bir aşk benden sana asla gece bir başka güzel, gündüz bir başka güzel. Soğuyamıyorum ondan. Düştüm aşkının içine, üzüyor çok sevse de. Bazen kaçtım bu durumdan. Her halimi biliyor, yine alttan alıyor. Kalbimi okuyor sanki. Bana aşkla sarılmadı, özenmedi, korumadı. Tanımak yetmiyor inan ki. Seni bırakıp gitmeleri gözüm kesmiyor. Asla bitmiyor.